الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا تسوري أنفال لنهم سفاردا آيات نمبر 31 يو درشم نمبر آيات دي تدی زینا ذکر کئی تدی مشرکین و دمخی کسوک تقریر وکی دا قرآن آیاتونا تلاوت کی دا توحید والا آیاتونا بیانی دا کما چی بداتی دی دا اللہ خبر بی بدا لگی ملوی دا سوک نشوی دی دا خوی ارسل و کدما خوش دا بردن خود تقریر وکم وی خبری بی بدی ولگی وی دا خواه قیو خبر دا وی دا اللہ نکی دوی قنم دا خوی زم کولی شما جوار پاشی نو بیایی لڑی مکتی پیدا سنی نکا اون یو زکی پروگرام و سڑی و زان سم محدیثی صاحبا و چی ما ولی یو حدیث تقریب ورکره چی پاسی دنو دا دوی می خبری نو دری منشو کولی بیا و زیدی سڑی بایی دا زان نبا سم و چت سڑی صاحبایی فاقا با دا ایس نیی نو دقا دلتا وی و اذا تطلع علیهم آیاتونا کلچ والوصل منگا پدی باندی اخفل آیاتونا قانون والبدی قد سمعنا منگا فوری دیدی دیدرام منگا واوری دل لو نشاء لقلنا کذا منگا فغشوی نمونگو مولو مثل هادا پشاند دی دا خسگران خبر ندام این هادا او ندیدا الا اساتیر الاولین دا قسی دی دا پقوانو خلقوم آغا مشرکینو بویل قرآن کی دا قسی دی تا سرا شیچ زدتا دا آغا پرسیوانو دا غیران والام دا آغا خرقو قسی در تبیان کما دا دین مخیقی قسی دا مشرکان والعیاذ باللہ نو دیبا دا خبر کولا چی ندی دا مگر قسی دی دا فقانم و اذ قال اللہم او کلچو لودی یا اللہ ان کان هذا هو الحق کچری ویدا حق دا نبی علیہ السلام حق پیغمبری تد دا دین حقی من عندی کاستا دا طرف نام فامفر علینا نرور و پمبان دی حجارتا من السماء کانی دا طرف دا اسمانام اغیتنا بعذاب الالیم یا رولگ پاون باندی دردناک عذاب دا وینا دا ابو جہل دا غوام حدیث کی رازی چی ابو جہل چی کل راتلو بدر تام دا بدر غزا دا پارا دا مکی مکرمین راوتوم لانو بیت اللہ شریف تام تواف اوکو او دا کعبی غلاف یونیوم دا غلاف نیخکت سر وردنکو او دا اویلوم چی اللہ کددی دا ڈل حقین کانا هادا هو الحق فامتر علینا حجارتا من السماء اویتنا بیعذاب الالیم اللہ کدا حق پیغمبری فمبل یعذاب را ولام وزبتوی چی دا سنگ مشرکو چی دعاگانی اللہ نا وقتلی نو دا غٹک دا چی اللہ بے خمانو خدا غصر بے حصہ داران گنل ویل دا دا دنیا والا والا خدایان دی غٹ کارونو سرکولو والا اللہ دے او دا دنیا دا والا والا حجتنو والا دا دا دنیا دا خدایان دی نو دا قدا مشرکانو نو دا دعا گانی وقتلی کابین توافو کو سر وردننکم وی جڑل اللہ کدا پیغمبر حقید دا ڈل حقینو پا منگا زابرا ولام یا رابان دکانی رو وروام فاللہو فرمائل چی زود حضا دعا مستا قبول کری دا دعا دی قبول شوام او دائم ویلو چی اللہم انصر اعلى الجندین وَأَعْلَى الْحِزْبَيْنِ وَأَكْرَمِ الْحِزْبَيْنِ دولخ کر آدھا نبی علیہ السلام او یو فلخ کر یو دھا نبی علیہ السلام او یو فلخ کر یو دھا کفار ہو او بلد نبی علیہ السلام خوچ کل دیر اواتو دھا مکی مکرمین راغِ اغا بدر مقام تا نو دا جہاد پشرو کی دو کی اغدو علکان تاغید اللہ سمردار شوچ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی وی اینا ابا جہل یا عمی زمونگ اترابا جہل کم یو سڑے دے مندے و خیام ورمن دیکلا لکا باس کی پکار پسی ورپلے دے اول جاغی مردار کم چکلا لدن دازن کدن و توم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم آغا ورغے پدی سینور تکین آستو آغا سرے تی کٹ کو پریکا ہوئی تین تفاسیرو دلتا دا دیزے پا اے تفسیر کی وواقع لی کری دام ویچی دا قیسر بادشاہ چکل امر شو نو آغا لورے بادشاہ شو قیسر و کسرا دا غیران علم نو غلور بادشاہ شوا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والتلال ویدی خلقوتے ہوئے چی تاسو کو دیر زیاد قام قلیئی تاسو قوم دیر جاہل لے ولی تاسو باندی خضا مشردام خضا پا تاسو باندی بچائی کئی او تاسو سنگا زانت سڑی وائی ویو سڑی ورکیوم اغا سڑی دا خبر وکلا چی زما قوم ٹک دا زما قوم دیر جاہل لے خو زما دا قوم نستا قوم اغا دیر جاہل وم زکت دا عربوی اغا دیر جاہلان ویل سنگا ویل اغا داسی چستا قوم دا دعا کری واج اللہم ویلکانا هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء اویتنا بعذاب الالیم وی پکار خدا واچری داوی نیوے اللہم ان کان هذا هو الحق فاہدنا الله کدا پیغمبر حق پیغمبري نو مونږ ته هدایت راکي ورستا پورې زما د قوم نا هغه ډېر زیات قوم قلدي نو هغه ابو جهل دا دعا وغوښتله راووتو نو مردار شو په غزوې بدر مقام کې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دې سر کټ کوم مخیوی وما کان اللہ او ندی اللہ لیعذبهم چی دیل سزا ورکیم انوال تفیهم چی تیف دیگی نبی علیہ السلام توی وما کان اللہ او ندی اللہ معذبهم سزا ورکون کے دیتا وهم یستغفرون چی دیو بخ نگواری دیو استغفاروین وما كان الله ليعذبهم اغد وتوجيهات علماء کرام ذکر کئ چت پمکه مکرم کین وعذاب بنرازی ندلت ترغیب ور کئ هجرت تام ترغیب ده هجرت تام چی دی سوال کړه او چی کانی رام دی روروام ندلت وئ کدی بچ دی نو د مسلمانانو په وجه باندې بچ دی او ستا پا وجبان دی چی تتی کلو زین و عذاب با پیرازیم یا دوی متو دی دادا وانتا پیهیم چی تپا دی دنیا کیم زکا چی نبی علیہ الصلاة والسلام خو رحمت للعالمینوم آغا دا کافر دفارهم او دا مسلمانانو دفارهم نو دی وجنا نبی علیہ السلام تا وی چی تپا دی کی موجودی چی تپا دی کی موجودی نو عذاب بن رازیم حضوی مدار خبرا چی کلاسو کستغفار وی نو عذاب بن رازیم فمقینو امتنو باندی با عذابو نراتلل خو نبی علیہ السلام پا امت باندی ندی راغلی دا خصوصیتو دعا امانو در رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې امام بخاری رحمه الله په تاریخی کبیر کې هغه ذکر کړی دی بته صحابه کې ذکر کړی دا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ نام وای کان امانا علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع احدهما وبقي الاخر يوجد شهد او غدوين باتدين جغا استغفار دي نبي عليه السلام دنیا نتلي دي نبي عليه السلام دنیا نتلي دي او استغفار باقي باتدين قد الله نم ولا دنیا کی ختم شونو دنیا بورانشیم دا روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روایت دی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرے دی امام احمد بن حنبل پا مسند احمد کی ذکر کرے دی 550 صفحہ کی دی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا نو اسمہ تا تپدی کی دا سوچی بریلیان دی وی نبی علیہ السلام حاضر او ناظر دی نو ماو تا ورطوائیو چه شمتیو تی ماما چه توی چه نبی علیہ السلام موجود نه نو بیا ولی عذابو نرازی تی خو حاضر او ناظر گنی نو چه اقشتی نو بیا ولی ماو تایی نو کل زلزل رازی کل دا یو طرف نازاب کل دا بل طرف نا کل کرونا وائرس رازی نبی علیہ السلام نو بیا عذاب ولی را تو اللہو وقل کلام کی اغه صدیق دی د الله خبره دې شنو دا نو تاسو څنګه وایئ چې نبی علیہ السلام حاضر او ناظر دی و ما لهم او سید دلیل پارا سو زر دې دلیل پارا الله يعذبهم الله چې ولې عذاب نو ورکې دي تعالی وهم يصدون عن المسجد الحرام او دې او دی بندې دغه مسجد حرام نام یعنی خلق راضی مسجد حرام تام او دی داغی نخلق بندی داغ دا عبادتنا وما کانو اولیاء او حال داری چی ندی دی اغوالیان دی مسجد دا جماعت مشر اغاو مشرک نشی که دلیم فهم یسدون عن المسجد الحرام استحقاق دا عذاب بیانی وما کانو اولیاء ندی دی والیان دا جماعت مشران دا جماعت ندین اولیاؤه الا المتقون ندی اغا مشران ندی والیان مگر متقیان اغا پریزگاران دا غی حق دے دا جماعت مشری دا مالدارو حق ندے سوچی تقوادار دے سوچ زندار دے سوک منزل پا مندی سر رضی نو اغا دا جماعت والی دے اغا دا جماعت مشر دے اغا با دی یونی مالک جماعت پا خوان ورزی وی مالک جماعت چابی را کری دے چی تبا مامون کولا و خیال دا جماعت پا خوان ورزی دی سڑے بس دا جماعت مشر کی این اولیاؤو ندی والی علی الا المتقون مگر پرهیزگاران متقیان ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر دینا اغنفویهیم الا المتقون تفسیر مظهر لیکی الذین لا یعبدون غیر اللہ متقیان سوک دی چی دلان ایلوا دبل چا عبادت نکیم نو دا کفار دا خو مستحق دا عذاب دی دی وجنا چی دی مشرکان دی دی وجنا دی خلق دا مسجد حرام نمنا کئی حلال کی بند والقو دا اغچا کاری جزو قواری سوالی دا مسجدی او دا کافر خوالی دا مسجد نده دا مسجد مشر نده دلتا یو سوال دی چی دا کافر ولی مسجد دوالی نده دی خدا جماعت جوړ کړي او پخپلې جوړ کړي او هغه پیسې را جمع کړې وي علماء کرام جواب کوي چې مشرک د مسجد والی نشي کېده اگر کده جماعت هم جوړ کړي دی خو هغه د جماعت مشر نشي کېده دیو جنا مسجد خو هغه دار التوحید دی د الله وحدانیت په پکې بیانېږي او مشرک او مشروک دی نو دغه مشروک دا دار التوحید والا نشی جوڑی دے والی دا مسجد غب موحدویم ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر دا دینا اغنفویم برای تو سویم قبستے و اذا تتلا علیهم آیاتنا کلچو الوستشی فدی باندی زمان آیاتنا قالوا نويدي قد سمعنا فتاقي سرم قواولد لو نشاء لقلنا كشرق وغشو إذا منغان منبمين مثل هذا فشان ندي إن هذا ندي ذا إلا ساتير الأولين مغر قسيد فقانو ديم ويقال اللهم كلتو ندي الله إن كان هذا هو الحق کچری ویدا حقا ان کان هذا هو الحق من عندك کچری ویدا حق دستال طرف نارشتو نے پیغمبر ساد طرف نارشتو نے دل ساد طرف نا فامطر علينا حجاره من السماء نور اور پم بندی کانی داس والا اویتنا بعذاب الیم اور اولی غفم بلی اور اولی غفم بلی عذاب دردناک وما کان اللہ لعظمهم او نبی اللہ چی چزاور کی دیتا وانتا فیهم او چی تیف دیکی وما کان اللہ معظمهم او نبی اللہ چی چزاور کون کی دیتا فهم یستغفرون چی دیو استغفار وی دیو بخن واری وما لهم سوز الذين را الله يعذبهم الله جولب سدان والكي الله ديتا وهم يسدون عن المسجد الحرام عذيو بند والكي دا مسجد حرامنا وما كانوا أولياء او او ندی دی واجداران ددی ان اولیاء او ندی واجداران ددی جماعت الا المتقون مگر پرهیزگاران ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر ددینا نفویگی وإذا تتلى وهكذا